پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی ستا پو کرم باندی بکی گی پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی کن اغزیو نا پنس وشی گلونا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی یوی گنا نچی تو باکڑم پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی حغ ساعت پو بالا پور اکڑم لاسونا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زدا بخلو لائق نایم پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی خو عظیم ذاتی دا امید لتا لراما پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی دا گنا ہر کار کی تکڑایم پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی دا ثواب کار تمیم لا وٹ مات شینا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی بخان وارم لوی خدایا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی دستا پدر کی پیش کو عمر بعذرونا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کرلی دی تمی معاف کڑی ذل جلالا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زعبا سی در تک وم د غسوالو نا پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کر لی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کر لی دی پیٹی دا گنا مدران زانتا تڑلی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کر لی دی زڑکی می اللہ دا عسیان زڑی کر لی دی زڑکی می اللہ